Strzemecki. Autopromocja. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, dziś Wielki Piątek, 10 kwietnia, jest 6. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Mija 10 lat od katastrofy smoleńskiej, zginęli w niej prezydent Lech Kaczyński i 95 osób lecieli na obchody zbrodni katyńskiej. Plan wyjścia z kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa rząd ma przedstawić po świętach. Policja apeluje, aby w Wielkanoc pozostać w domach. Mija 10 lat od katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. 10 kwietnia 2010 roku zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na pokładzie maszyny byli m.in. ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, osoby sprawujące wysokie funkcje w państwie, duchowni, przedstawiciele rodzin katyńskich oraz załoga samolotu i funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. 10 lat temu o 8.41 polskiego czasu samolot Tu-154 uderzył w ziemię. Szybko pojawiła się informacja, że katastrofy nikt nie przeżył. Jacek Sasin, ówczesny zastępca szefa kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pojawił się na miejscu chwilę po wypadku. Widok był tragiczny. Samolot w lasku obok lotniska rozbił się, rozpadł się na kilka części. Trwała akcja ratownicza. Informacja o katastrofie w Polsce wywołała szok. Ludzie zaczęli gromadzić się przed Pałacem Prezydenta. Zapalali znicze i składali kwiaty. Tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie wyrazić tego, co czuje, ani co myśli. To jest elita, to są ludzie, którzy budowali wolność naszego kraju. Od kilkudziesięciu lat chyba Polska nie poniosła takiej strasznej straty, jak przez śmierć prezydenta. Przemysław Lis, Polskie Radio. Państwowe obchody rocznicy ze względu na pandemię koronawirusa będą miały kameralny charakter. O godzinie 8.41 prezes PiS Jarosław Kaczyński złoży wieńce i oddechał tragicznie zmarłym przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i przed pomnikiem wszystkich ofiar katastrofy. Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie gościem Sygnałów Dnia w programie pierwszym Polskiego Radio o 7.15. Polskie Radio dziś oddaje hołd ofiarom katastrofy prezydenckiego Tupolewa. W 10. rocznicę wszystkie anteny przygotowały specjalną ramówkę. Radiowa Jedynka nada reportaż poświęcony żałobie Polaków po katastrofie. Będzie to czas zjednoczenia Olgi Mickiewicz. W takich chwilach to wszyscy powinni być razem. Te osoby starsze przychodzą, palą znicze, kładą kwiaty. Bardzo smutna chwila. Trójka zaprezentuje specjalny cykl z wypowiedziami ofiar katastrofy, m.in. Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej. Bardzo lubię, ja w ogóle kwiaty bardzo lubię. Mąż najczęściej kupuje róże. Tutaj jest konsekwentny, tradycyjny, także tulipany wiosną, ale może zmienię na tulipany. Na wszystkich antenach oraz na stronie polskieradio.pl usłyszymy nadzwyczajny koncert symfoniczny w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej, który odbył się w dniach narodowej żałoby. Agata Woźniak, Polskie Radio. O godzinie 8.41 na wszystkich antenach Polskiego Radia zostaną odczytane nazwiska 96 ofiar katastrofy. W serwisie specjalnym na portalu polskieradio24.pl będą niepublikowane wcześniej materiały poświęcone tragedii. Po świętach wielkanocnych rząd ma przedstawić plan wychodzenia z kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówi, że nowy plan będzie kompleksowy. Chcemy po świętach przedstawić pewien bardzo logiczny, uporządkowany, przedyskutowany z ekspertami i od zdrowia, i od gospodarki, i od spraw społecznych plan pewnego powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej. Ponieważ ta dotychczasowa rzeczywistość, która była przed pandemią, ona przez długi czas, myślę, że może nawet przez lata nie wróci, ale to nie znaczy, że nie mamy mieć nadziei. Do 19 kwietnia przedłużone zostały specjalne środki, m.in. zamknięcie zakładów usługowych, galerii handlowych, kin, teatrów i restauracji. Szkoły i przedszkola pozostają zamknięte do 26 kwietnia. Od czwartku każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Policja apeluje o pozostanie w domu podczas świąt. Jak mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej, odwiedziny u starszych członków rodziny mogą być dla nich niebezpieczne.

za dzień doczekasz się, stanie świt. Nim wstanie dzień i oczywiście niezapomniany Edmund Fetting. Kwadrans po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Dziś 10 kwietnia, 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. W dużej mierze audycja poranna będzie poświęcona właśnie temu wydarzeniu. Będziemy sięgać po album wydany przez Polskie Radio z wybranymi wypowiedziami Lecha Kaczyńskiego. Jak dziś będziemy obchodzili rocznicę, to z placu Piłsudskiego zrelacjonuje nasz reporter. Ponadto złożymy hołd pomordowanym w Katyniu. Również wysłuchamy specjalnego, niezwykłego i poruszającego epitafium katyńskiego Andrzeja Panufnika. No i przypomnijmy archiwalne nagranie Śniadania w Trójce właśnie z tego dnia, z chwili tego strasznego wydarzenia. A nasz rosyjski korespondent opowie, jak to wyglądało w pierwszych godzinach. Będą poruszające wspomnienia tego tragicznego dnia, wspomnienia Polaków ze Smoleńska. Przed 8 w salonie będziemy gościć arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego, zaś po 8 Macieja Łopińskiego, przyjaciela i bliskiego współpracownika Lecha Kaczyńskiego. Na oba salony polityczne Trójki zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Połączymy się także z naszym włoskim korespondentem, który przybliży nam, jak przeżywany jest Wielki Tydzień, dziś też Wielki Piątek w Watykanie. A skoro Wielki Piątek, to w audycji powiemy m.in. o tajemnicy Triduum Paschalnego. Wielki Piątek jest jednym z dni Triduum Paschalnego, więc w ogóle trzeba uświadomić sobie, że pojęcie Wielkanoc, którego używamy często, myśląc o niedzieli wielkanocnej, ono właściwie dotyczy tych trzech wydarzeń: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Początek najważniejszego w tradycji chrześcijańskiej święta Wielkanocy, o tym już za pół godziny. Po 7 o sytuacji pandemicznej na świecie. Jesteśmy wykończeni fizycznie i psychicznie. Pierwsze przypadki mieliśmy ponad 1,5 miesiąca temu i od tego czasu ciągle na najwyższych obrotach. Zmęczenie i stres się kumulują, bo przecież jak długi to już jest czas. Jak co dzień, także dziś Ernest Zozuń przedstawi raport ze świata, opowie o tym, jak świat wchodzi w święta wielkanocne. Po 9 i przed 10 trójkowe propozycje na dziś, czyli co program Trzeci przygotował dla wszystkich spędzających Wielki Piątek przy radioodbiorniku. Zachęcam do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa na 3 sposoby kontakt z nami. A my przez cały czas przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Monika Rutke, Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do 10. Czasem twoja twarz, jak niepewne mgnienie wiosny, przystankowy zmięty tłum, jakby cisnął ktoś dla żartu z białego bukiet lub same najszczęśliwsze karty. Matką głupich cię nazwali, nadzieją. Ludzie podli, ludzie mali. Się z ciebie natrząsają, głośno śmieją. Ty nas jednak nie opuszczaj nadzieją. Prowadź nas nadzieją. Fałszywych fanfar dźwięk zgaśnie w dali tak jak żagiel i wypełni głuchy lęk zakamarki duszy nagie, gdy już tylko bali pasją pozostanie. Nie przesadzaj, Tadeuszu, bo nam istnieć nie przestanie. Tak ułupicie nas bali nadzieją. Ludzie podli, ludzie mali nadzieją. Choć się z siebie natrząsają, głośno śmieją. Ty nas jedna nie opuszczaj nadzieją. Zobacz nas nadzieją. W ciemny czas nadzieją. Mroczne mgle. Kaja i Nadzieja. 21 minut po godzinie 6. Zaglądamy do prasy na pierwsze strony gazet. Gazeta Polska codziennie. Ten dzień zapamiętali wszyscy Polacy. Nasz w miarę bezpieczny świat rozleciał się wraz ze śmiercią prezydenta i towarzyszącej mu delegacji. Szok, przerażenie i duszący żal. Takie uczucia targały wieloma. Może my byliśmy na to przygotowani lepiej niż inni. Nikt jednak nie był przygotowany na śmierć elity polskiego państwa. To była już zupełnie inna skala uderzenia w Polskę. 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Tragedia, która zmieniła nasz kraj. O tym na pierwszej stronie i w dalszej części numeru dziennika Gazety Polskiej. W dzienniku Gazecie Prawnej, w magazynie Na Weekend i Na Święta, być razem osobno, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy dziś wspólnoty. Spróbujmy ją znaleźć, nawet w fizycznym oddaleniu. O tym na pierwszej stronie dziennika, w magazynie Na Święta, Na Weekend. O tym również w audycji porannej. Oto znak nadziei z pierwszej strony dziennika Polska, The Times, ale także o bieżących sprawach, nie tylko tych świątecznych, przeżywaniu świąt Wielkiej Nocy, ale również o ograniczeniach w Polsce, które zostały przedłużone. Między innymi będzie obowiązek zakrywania twarzy. Rząd przedłuża ograniczenia i zmienia terminy egzaminów. Będzie obowiązek zakrywania twarzy. Niektóre kraje Europy tymczasem łagodzą tak zwany lockdown, czyli zamknięcie. O ograniczeniach w Polsce, które zostały przedłużone szerzej w dzienniku Polska The Times, również wewnątrz numeru naszego dziennika. Między innymi także o tym, że zostaną przełożone egzaminy, choć MEN nie widzi także powodów do przedłużenia roku szkolnego. O tym w naszym dzienniku. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej po świętach rząd przedstawi plan wychodzenia z kwarantanny. Teraz dochodzi obowiązek noszenia maseczek. Rząd utrzymał w mocy dotychczasowe obostrzenia związane z rygorem sanitarnym. Po raz pierwszy jednak od czasu ograniczenia aktywności Polaków zróżnicował terminy działania poszczególnych ograniczeń. Wielkanoc w bardzo małym gronie. Pandemia koronawirusa, więcej nie tylko na pierwszej, ale także wewnątrz numeru Rzeczpospolitej. Z kolei na pierwszej stronie Gazety Wyborczej domy pomocy wołają pomocy. Bez szybkiej reakcji na przykład wojska w domach pomocy społecznej na koronawirusa umrzeć może nawet 40 tysięcy osób. Odciętych od świata jest już kilkanaście zakażonych placówek. Dramat podopiecznych i personelu opisuje na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Puls biznesu. Na otwarciu o tym, że obawa, że lockdown przysporzy gospodarce bezrobotnych, zaczyna się materializować. Z ankiety Pulsu Biznesu w urzędach pracy wynika, że zgłoszenia zwolnień grupowych z lutego, marca i kwietnia obejmą aż 3,5 razy więcej pracowników niż przed rokiem. Najgorzej jest w dużych miastach. Fala zwolnień już wzbiera. O tym na otwarciu Pulsu Biznesu. Jeszcze temat koronawirusa, ale też w aspekcie sportowym. Na pierwszej stronie Przeglądu Sportowego były żużlowy mistrz świata. Od kilku tygodni jest izolowany w swoim domu. W dużym niepokojem przygląda się sytuacji na świecie. Jest w gronie najbardziej zagrożonych koronawirusem. Wzruszające słowa Tomasza Goloba. Jestem przerażony. To na otwarciu Przeglądu Sportowego. Z prasy na teraz tyle, choć pewnie i tytuły, do których będziemy zaglądać jeszcze kilkukrotnie, będą się pojawiały. Z pewnością te dotyczące i koronawirusa, i Wielkiego Piątku, i 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. 24,5 minuty po godzinie 6. Thank you.

niby znamy, wiemy, ale nigdy dość, by przypominać o tych ważnych sprawach. Te przypomnienia jeszcze kilkukrotnie będą się pojawiały. A właśnie, pan przypomniał, że i odżywianie, i nawadnianie, i warzywa, i owoce, to może spędzając czas w domu, nie wyjeżdżając, będzie troszkę łatwiej. No dobrze, to łyk wody i za chwilę kolejny temat, a wcześniej fantastyczna muzyka. Ta wiara. Za 24 minuty 7. Przenoszona z modlitwy do modlitwy, oszukiwana, która była bardziej wiarą kupców, która przenosiła góry, sensowna tylko w godzinę śmierci, z którą się urodziłem, ale której nikt nie mógł zachować przy życiu. Tarcza i kurtyna, tarcza i kurtyna. Anawa i Andrzej Zaucha i utwór zatytułowany Ta wiara. Dziś Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego. Dla chrześcijan to czas zadumy i refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa. W kościele nie sprawuje się mszy. Wieczorem wierni uczestniczą w uroczystej liturgii męki pańskiej, na zakończenie której udzielana jest Komunia Święta. W Wielki Piątek katolików obowiązuje zachowanie ścisłego postu. Początek najważniejszych świąt tradycji chrześcijańskiej, święta Wielkiej Nocy. I o tym nasza reporterka Izabela Woźniak. Triduum paschalne tak naprawdę zaczyna się wieczorem, już w Wielki Czwartek, mówi ksiądz Grzegorz Michalczyk z Kościoła Środowisk Twórczych. Wielki Piątek jest jednym z dni Triduum paschalnego, więc w ogóle trzeba uświadomić sobie, że pojęcie Wielkanoc, którego używamy często, myśląc o niedzieli wielkanocnej, ono właściwie dotyczy tych trzech wydarzeń: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wieczorem w czwartek rozpoczyna się Triduum paschalne, msza święta ostatniej wieczerzy, Wieczerzy Pańskiej, to jest msza wielkoczwartkowa. Wielki Piątek jest jakby kontynuacją tej celebracji. To także dzień, kiedy w Kościele nie ma liturgii eucharystycznej. W liturgii Męki Pańskiej, tej wieczornej czy popołudniowej liturgii, jaką sprawuje się w Wielki Piątek, jest ta modlitwa powszechna, w której w intencjach całego świata, wszystkich ludzi, w różnych ich życiowych sytuacjach modlimy się. Te intencje są śpiewane uroczyście, a w tym roku do nich zostaje dołączona jeszcze jedna intencja związana szczególnie z tą epidemią, z którą mamy do czynienia. I właśnie ze względu na epidemię w kościołach będzie w tym roku inaczej. Czego w tym roku nie będzie, z racji na to, że nie ma wiernych w kościołach i przeniesienie w tej naszej polskiej tradycji Najświętszego Sakramentu do kaplicy, którą nazywamy Grobem Pańskim. Wielki Piątek ważny jest także dla wiernych Kościoła Prawosławnego i Ewangelickiego. W kościele protestanckim obchody wyglądają trochę inaczej, wyjaśnia ksiądz Michał Jabłoński, proboszcz w parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie. Nie wieszamy czarnego kiru czy czarnych materiałów na krzyżach w ten Wielki Piątek. Przede wszystkim wiemy, że Jezus zmartwychwstał i Jezus żyje. Stąd na przykład w kościele ewangelicko-reformowanym krzyż jest pusty. Nie ma drogi krzyżowej, grobów pańskich. Ze względu na epidemię wiele uroczystości się nie odbędzie. Słynne misteria Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Puszczę go na wolę. Wielki namiętniku cesarza. Przychodzimy do ciebie jako wysłannicy tłumu. By przypomnieć ci stary żydowski zwyczaj i prosić cię, byś nam na święta wypuścił jednego z więźniów. Wielki tydzień w Hiszpanii i słynne procesje, a szczególnie te w Sewilii, stolicy Andaluzji. Procesje zaczynały się w Niedzielę Palmową, a kończyły właśnie w Wielki Piątek. Podobnie jak w krajach Ameryki Łacińskiej, procesję Wielkiego Piątku, dnia najbardziej celebrowanego w tamtej tradycji, dodaje znawczyni tamtej części świata Joanna Gocławska-Bolek z Ośrodka Analiz Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardziej przypominają taki rodzinny festyn, a nie tradycyjny taki nasz polski pochód czy procesję. Właśnie procesja Wielkiego Tygodnia najczęściej zaczyna się w samo południe, w piątek, i przechodzi ulicami miasta czy dzielnicy, skupiając wielu mieszkańców. W krajach andejskich, na przykład w Ekwadorze czy w Kolumbii, również w takiej procesji Wielkiego Tygodnia uczestniczą ubrani w takie spiczaste czapki kukuruchos, czyli tacy ochotnicy, którzy pragną odpokutować ze swoje grzechy. Święta Wielkiej Nocy to czas odrodzenia i początku, dlatego w naszej tradycji ludowej było i jest wiele symboli i rytuałów z nimi związanych, mówi Marta Domachowska z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. W Wielki Piątek należało zacząć wiosenny zasiew. Starano się także tego dnia zasadzić drzewka owocowe, tak aby zapewnić sobie urodzaj na owoce. Wszystkie prace gospodarskie należało zacząć bardzo wcześnie, zakończyć do południa, bo wtedy gospodarze przebierali się w odświętne stroje i szli strzec grobu pańskiego. I oczywiście najważniejszy symbol tych świąt – jajko. W chrześcijaństwie to symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa papież Franciszek odprawi bez udziału wiernych o 18:00 liturgię Męki Pańskiej, a o 21:00 rozpocznie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej przed Bazyliką Watykańską. Nie będzie tradycyjnej Drogi Krzyżowej w Koloseum. A zgodnie z wskazaniami Stolicy Apostolskiej dotyczącymi właśnie celebracji tegorocznego Triduum Paschalnego, w Wielki Piątek biskupi powinni sprawować liturgię w kościołach katedralnych, zaś proboszczowie w swoich parafiach bez udziału wiernych, a ci mogą ją śledzić na żywo w swoich domach, za pośrednictwem mediów, za pośrednictwem sieci. Gorąco do tego zachęcamy. Zachęcamy do tego, by pozostać w domu, nie podróżować do najbliższych na święta, no, w tym roku wyjątkowe święta, właśnie ze względu na pandemię koronawirusa. Bierzemy sobie to do serca i bierzemy także do serca to przeżywanie świąt właśnie przez media, za pośrednictwem sieci. Wysłuchaj mojej pieśni, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty, lecz kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. Ciebie pieśń tę wznoszę, Panie. Czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili. Po dni straconych gorycz znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Przesyłają Państwo życzenia swoim bliskim. My kilka z tych jeszcze będziemy cytować. Mail i telefon, SMS, przypomnę, do Państwa dyspozycji. 12 minut pozostało do godziny 7. Ernest Zozuń jak co dzień przedstawi teraz codzienny raport ze świata. Dziś opowie o tym, jak świat wchodzi w święta wielkanocne. Wielkanoc to radosne święto. Wiosna przecież jest czasem Wielkanocy. Zazwyczaj myślimy o pisankach, zajączkach, baziach. Święconka, żeby była elegancka z kurczaczkiem. Wiosna jest, ptaki śpiewają, ale słowa, które najczęściej nam towarzyszą w te święta, to respirator, kwarantanna, zakażenie i to najważniejsze, koronawirus. Tragedia, jaka nas dotyka w te dni, skłania do pomyślenia o rzeczach naprawdę ważnych, a nie zatracaniu się w błahostkach. To jest szansa, by na nowo zauważyć, że życie nie ma sensu, jeśli nie myślimy w nim, co możemy zrobić dla innych. Mówił, rozpoczynając Wielki Tydzień, papież Franciszek. A my patrzyliśmy jeden na drugiego i przede wszystkim patrzyliśmy na lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, bo oni w ostatnie dni dla innych robią rzeczy niewyobrażalne kosztem swojego zdrowia, a często i życia. Jesteśmy wykończeni fizycznie i psychicznie. Pierwsze przypadki mieliśmy ponad 1,5 miesiąca temu i od tego czasu ciągle na najwyższych obrotach. Zmęczenie i stres się kumulują, bo przecież jak długi to już jest czas. To Chrystian Vigil, lekarz ze szpitala w Madrycie. W Hiszpanii sytuacja jest nadal bardzo trudna i to nie będą wesołe święta. A gdzie indziej? Niemcy. Powoli spada przyrost zakażonych i spada także liczba zgonów. Wszystkie restrykcje, takie jak odwołane duże wydarzenia, zamknięcie szkół i ograniczenia w poruszaniu, dają efekty. Obserwujemy systematyczny spadek i później następuje wzrost, ale najgorsze dane mieliśmy w połowie marca. Czechy także notują pierwsze optymistyczne informacje, ale patrzą na nie ostrożnie. Dane nam pokazują, że można mówić o pewnej stabilizacji epidemii. Liczba przypadków wzrasta, ale o wiele wolniej niż się tego można było spodziewać. Wielka Brytania. Poprawia się stan zdrowia brytyjskiego premiera. Downing Street w komunikacie informuje, że premier kontaktuje się ze współpracownikami i samodzielnie siada na łóżku. Ale sytuacja w kraju się nie poprawia. Liczba zakażonych cały czas rośnie i organizowane są kolejne szpitale w centrach handlowych i na stadionach. Hiszpania. Hiszpański Czerwony Krzyż organizuje wielką akcję pomocy tym, których epidemia pozbawiła wszelkich środków do życia. W najtrudniejszej sytuacji są ludzie, którzy pracowali na czarno. To są przede wszystkim kobiety, które sprzątały w domach lub opiekowały się ludźmi starszymi. Do tego ta grupa bardzo poważnie ucierpiała w wyniku ostatniego kryzysu gospodarczego i jeszcze się na dobre nie podniosła. Niemcy, naukowcy ze szpitala klinicznego w Erlangen próbują leczyć choroby związane z koronawirusem przy pomocy osocza. Jak twierdzą, przynosi to dobre efekty. To osocze ma wartość immunologiczną, ponieważ ma swoiste przeciwciała, które wiążą wirusa. Pozwala to skrócić leczenie i znacznie zmniejszyć objawy choroby. Belgia znana jest ze wspaniałej czekolady, a na Wielkanoc szokolatierzy belgijscy zawsze przygotowywali dla swoich klientów sporo atrakcji. W tym roku też tak jest, ale mają oni dla nich też jedno ważne zalecenie. Ta moja czekoladowa mozaika pokazuje, jak królik biegnie przez pole, uciekając od pisanek, takich złych, koronawirusowych, do tych dobrych. Ale wyścig wygrał żółw, bo on stosował się do zaleceń i został w domu. A wy w te święta? Jedzcie czekoladę, ale zostańcie w domu. Ciemność panuje nad naszymi ulicami i placami. Wypełnia je ogłuszającą ciszą i niepokojącą pustką. Strach widzimy w ludzkich gestach i spojrzeniach, czujemy go w powietrzu. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy wszyscy w tej samej łodzi. Każdy zagubiony i bezbronny, a jednocześnie ważny i potrzebny, by pocieszać się wzajemnie i wspólnie wiosłować ku jasności. Ci siamo tutti. Tutti. Kusząca propozycja na święta, przyznaję Państwu. Jedzcie czekoladę i nie jedźcie do najbliższych na święta. Zostańcie w domu. Informacje o tym, jak świat wchodzi w święta wielkanocne, zebrał Ernest Zozuń. Kolejny codzienny raport o sytuacji pandemicznej na świecie przedstawi w przyszłym tygodniu. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Za 7 minut 7. Dziś rano cały świat kupiłem. Gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły. Ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś. Za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzie rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych traw. Czerwień zerwać z kwiatów polnych, czerwień.